إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما أحكام سلطانية أغبيا نذل چه قومی ریاست اغل اساس کول پکار دی پایه کی او قانون د جهاد بیان شو چې د مسلمانانو ریاست هغه به جهاد کوي داغه متعلق مسلې را لې چې جهاد کوي فتح الله در کوي نوس قانون ذکر کوي بعد فتح الولاد چه اللہ رب العزت در لقانون در لعلاق فتح اکرا اس وفاق از مکبان کم قانون جاری کئے کم یو قانون بجاری کئے کچر تا قانون زوڑو شاغم اخینه ده چه کمدنو نافذ کهو نو بیا ده ملک ده فتحه کهولو داغی سفایده نشتا ده ملک ده فتحه کهولو بیا فایده نشتا نو قانون وی لتحکم بین الناس بمارک اللہ محاکمه و فیصله با و قواعد الهیو کئی و قوانین الهیو بکئی قضا اللہ رب العزت ده قانون نیلاوه پو نور سبانده دی فیصله شروع کری و دو خائنین و ملگره بشی او دا خائنین و طرفدار بشی فیصلہ دا اللہ پا قانونو کا یو مسئلہ را غلی و یو صحابیو دا غن یو منافق غلا اکڑا دا غا صحابی با حری مارکی لتو جہاد لبتو نو منافقی گاونڈیو نو آغوی چیار دا ار وقت دی روانی دا سر دا سمر پیسی دی چتا زما پڑاوم خرطم کی کزوام زنو ما خبر نو نبی علیہ السلام وی گاونڈ نا چپلان کی تلیو زمام چی کم دنو آوزر ختم کی راغی او دا مسلمان گوٹی کور گوٹی وو آغا کرا نور سنو و یو زغر آور کراو تو بوجه وڑو دتن آغا یوڑل او سا زغر آو بوجه وڑو یو زیو و آزغری چرتا بوجه و سوره کڑی دا ناغی نا نوڑو نخف دپس تلی دا خج شا تک تلی دی چویرا شکتاو دیگی دا خو ثبوت پرا پسی را رہے بس دا ذکر اکڑا دے چی آغا نخی چی کم دنو بوتل دا یهودی کارا یهودی کا کاتے ورڈا بولے دا ٹھیم نا وقت رے ہوئی مال سامان کور کی دا بیا بی دا نزو غوارا ما یهودی بو جائی اوزغر اکی خودلو سار چی مسلمان پاسی دا دا کور کی گوٹ کی سورے دے پاگی بسی وطل دا دا چی وطل دا جو نخراوان دا نخ روانه دا روانه دا یهودی تا ورده باوله ده کاکازی تا گوره ستا اولو تا ضرورتو ندور تکلیف سا ضرورتو چه تا گوٹ کهو او بیاده چه کمدنو لکا گوڑه را غستلو دقشانتی بده ما تا ویلو ما بده لسی کردو اگو تای دا سشی اولو گوٹ دا سشی و تایی روزا ایداو گوره داسه هغه چې هغه ثبوت کتل لري هغه دوی دا خو مال پلان کې وروړل تو ايمه یا بل دا خو غره وروړي دا زما چې کوم نه ما نه هغه ښه هغه به سي ورډه بوله د شو کې قطا دنو یادې ورته وي تا وسشي په و وړل تا وسشي وړو د يهودي کاکا کر دي شو کوم يهودي يهودي وتا بیگا تیار کی ورونه ډبو مال ادارا نکړو خدای دې غر کا لې تبا کا په مې راړې وسو شه ببل درق دا وګوره لکه تد دوست يهودي دی يهودي زویا او دا شه کمنه د مسلمان مرز گزار پنج وختا دا چې کمنه ته بدنامه خدای باندې زمونږ دی ګيري ته وګوره ستاري کار ته وګوره ټول چې سي په خلرا ته منافق خور چاله کو خبر الله نبی عليه السلام له نبی عليه السلام له خبر راړه دی بل د منافق سره د منافق رشتہ دار دی هغه دغه په شانتی تیز دی وروره هغه په خدای دا خو تاجد گزار دی تاجد کوي او دې چې کمندونو لګل تاسو چې بي نه نه اکثر چې سحر او باخه ماستو وختي مونږ کېدل ته یې اسپ اول پاره کې چې کمندونو سي ناشتي به ول تاسو دا داسره داسره دا دا یو غوډیره لګېدل دې زمونږه دا کسبت نامه یهودی وای خپل خبره خو یهودی کې خو غوا خو سره نشته او غي منکر دي د څه قرانونو خو دې سوایره یو غرب د قرانونو خيږي په زور زیر په پخ پخ په پانو پانو په غړندي غړندي دا قرانونو ورو غرب خيږي او نبی عليه الصلاه والسلام ظاهر د قتل غلاچا کرا راوته ده یهودی کرا نبی عليه السلام عالم الغیب نبی علیہ السلام په خپل ژوند او په تخمین دا وی چې دا يهودي غلې او دا منافق بچي منافق سره بچي الله رب العزت آیتونه راولې ګل ان انزلنا عليك الكتاب لتحكم بين الناس همارا کلا قواعد تو ګور حسن ژوند باندې خبره مګو چې جمعه تر دي حسن ژوند خبره आवाज مګو ینی بیا به د خاینینو طرفداری راشي دا دورو کوګانې هغې باره کې رالی او منافقانو ته پهکې سختې زور دي هغه خلک چې هغوی د الله د قانون نه ځان اړی هغوی ته زورې ورکي یقینا نازل کړم تا ته قرآ مجید بلکل مناسب د حکمت سره د دې لپاره چې ته فیصلو کې بمیان د خلکو کې نتاح کومال راغله ده دا ته نو څلړو نتاح کومه بین الناس د دې لپاره چې ته فیصلو کې بمیان د خلکو کې فاق قانون اراک الله چې خدله تا تعالی فیصله کولو کې ودا خیال ساتي مکه غا د پاره د خیانت ګورو طرفدار مجرم طرفداری به نه کوي چېته چې ګمدنو د مجرم طرفداری وکي والله د کل خاینی نه خصمه او مکېګا د خیانتګرو طرفدار کزړه کې سر راغلی وي نوسته فر الله بخنه غواړه د الله نه چې زړه د کولاو شي استغفار سره زړه کېږي کولاویږي دا یو دا الله یو فضل لے چې کله بنده ډیر پریشانی او دا زړی تنګي دې دې دروازه کاتو کی او په اخلاص سره په خپل ګناهونو وجاړي تدړ بس پکشي بالکل او بالکل به اطمینان ده تنصیب کیږي نبی علیہ السلام وې انه لا یغان علا قلبی زما په دې ډول بوج راشي مزه دې استغفار واما الله رب العزت غبوج سکی ختم کی واستغفر الله بخنو غواړه د الله نه یقینا الله دې بخونه کوونکی مهربان ولا تجادل عن الذين او طرفداری مکو دا کسانو جګړه مکو بحث مکو دا کسانو طرف نه چې هغه غداری کړی او خیانت د خپل ځانونو غلای کړی دا هغه په طرف کې خبره مکو دا بالکل نهی دا د وکالت د مجرم نه چې تا ته یو سړی خو معلوم دی چې دا مجرم دی او ته داغه وکالت کوي او پاکایې دا آیات حرام نهی راغلی دا حرام دا حرام دی دا سه وکالت کول دا حرام دی او پاغی کې چې کم دنو پاغی کې پاغی بانی فیسا غستل دا حرام دی یقینا اللہ مینه نکی دا آغا چا سرا چیغوی خیانتگر او گناہگار خوان چې چاغلا کڑی وان قاسیم چسو کی طرفداری کی چه دا آغا کم رشتہ دارو یا استغفون من الناس دا خیانتگر نا قسمون کی انکار کی دا ایزان پتی دا خلقونا چیارا من خلقو دا بدنام نشو اغلاگر نشو یا استغفون من الناس دا ایزان پتی دا خلقونا ولا استغفون من الله او ځان نه پتی دا اللہ نا حالگا چطو وای چی ماغلا ندا کڑی ستا مقصد صرف دا دی چې زما دی خلکو ته کاغذونه سشي صفا شي ته چې کم دنو الله ته ولې کاغذونه نه صفا کوي الله ته ولې کاغذونه نه صفا کوي واو ما هم هغه الله را دی سره دی هغه وکه چې رشپه تیرې هغه باندې چې نوی رضا ده الله دې نه الله نوی خو او دی هغه خبر رشپه تیرې د دې ځای مطابق دیو د شپې مشورې کولی چې سبب او تسوایو سبب او تسوایو د منافق رشتہ دارانو د ټول ټبر عزیز ولای دیو مشورې کولی چې سبا کې خیر ول کم ځای نه شروع کو او دیو پلان جوړاو چې سبا خیر وو تداوا یذاب او یذاب وایو هغه وکالتی نقطې به پکې معلومه ولی دک خبره د الله نه خو خزګه دا جرګا د مجرم په پاکولو کې وا او د مجرم په طرفدارای کې وا خدا د الله نه وقوخه د دې ځای نه اوچت کا د شپې هر هغه کار کول شاید الله خلافی او د الله ګناوی او الله د سره دین و لیکای لکه تو بلسن د موبایل دن نه کی او فلم بغوري د خلکو نه خزان پټای و دا اللہ نو لیزان نپٹائے اغا دا سارا دے پید بار دے علم سارا اولی چی کم دنو دا سکائے یا اغلال یا سڑے روان دے دشپی اغلا کئی اللہ و سارا دے نو ای زبیتونا ما لا یرضا من القول والفیل کا قولی و کفیلی خودی بجرگی قولی نزر قیدا قول ذکر کو کا بلگران شیخ صلی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ و فرمائل الفتح الربانی کی دا دلوی زوان کتاب دے الفتح الربانی والفیض الرحمانی دا آغا مجالس کی پاغی کی آغا ذکر کری دی ازا یو روایت راوڑ دے ازا اغلق العبدالعبواب وارخل السار وخلا بمعاصی اللہ یقول الرب تبارک و تعالی یا ابن آدم اجالتنی احوان الناظرین الیک چه کلا بندور بن کی پردر اخت کی وخلا بمعاصی اللہ او دا اللہ گناون تزان لشی یقول الرب تبارک و تعالی اللہ رب العزت وی اللہ رب العزت یا ابن آدم جالتنی احوان الناظرین الیک تا پٹولو کی تماشگیرو کی در ته ټولو نه سپک زخ کارم چې د ټولو نه پرده کوې زمانه پرده نه کوې هر چا نهدي پرده وکړه زمانه د پرده و نهکړهوه معم دا معیت مخکې مونږ ویللی یو د عقیده او بل استحزار عقیده چې دا دا زمونږ د ټولو ده چې الله رب العزت مونږ ویني و دو گناہ پا ٹیم کی و دو عمل پا ٹیم کی دو دی استحضار ضروری دی صوفی آئی کرام اگر دی محنت کی دو دی محنت کی خواری کی معیت چکم دنو مراقبه د معیت اغی وی چه بنده دا تصور پوخ شی تصور پوخ شی چه اللہ رب العزت ما سره دی الله ما سره دی دا اهم سیزو اصل سیز دا عقیده استحضاری بیا عقیده خو سڑه مسلمان شی خو په استحضار بانی بیا چه کمدنو دی محسن گردی بیا انتا بود اللہ حکانکا تراغو داغ استحضار دی شباستا تا اللہ دا سی مخامخی اللہ دی منتنسیب کی وهما هم یزو بیتونا مالا ارضا من القول آغا بانی نبی خواق دا اللہ من القول دوینا کانونا وکان اللہ بما عملون محیطا او اللہ پا عمل لدی دکیر انکے دام زورن ادا دا گناہنگار او دا مجرن طرف دارو تا عزیز ولی او ټبر ولی پختانه وای وای په هغه کوهر څوک سړی سره ودریږي خورو راغی چې سړی سره په باطل ودریږي دا را پختانه یو آیات ته دا د قران مجید د آیاتونو نه خلاف ته دای دا وای په باطل په حق کو ار څوک سړی سره سګي ودریږي ویرور عزیز اغیی چه با باطل دا سر توپک راوالی با باطل دا غلط خبره دا باطل که دیچ شا طرف داری نشتا نبی علیہ السلام وی انصر اخاکا ظالمان و مظلومان دا خپل رور مسلمان مددو کا که ظالمی ام مددو کا که مظلومی ام مددو کا صحابه و تووی هاز المظلوم دا خو ٹک شوا دا مظلوم پا مرست خمونس شو پوه شو خلاکا دا ظالم رستا بسنگا کو نبی علیہ السلام متویلہ سلونی و دام رستا دا مرستا دا دا ظالم چه دا آغا لا سنی و چه دا ظلم مکو آغا دا غا مرستا و کجی دا ظلم نیسکا بانگا نا درور عزیز سر با و گناہ کی مرستا نکے دا زورن ورکی آر آغا چاہتا چه آغا چه کمدنو دا پاتای مرستا پا گناہ کی کئی او دا عزیز ولای مرستا پا گناه کی کئی او دا خپل رور عزیز مرستا سرد دینا چه مجرم دی او دے والا مرستا کئی واغی لزور نور کئی دا قیامت پرد ببیا تو لڑی اللہ سر و خبری کئی از سمر سخت خبر را خبردار تاسو دا سی بیکاری ای چه خبری اتری کوئی او جگرد کوئی طرفداری کوئی دا دینا و دی جوان لان کی وکالت کئی سوک بجگڑو کی دا اللہ سرا و باسپو کی دا اللہ سرا دا دید طرفنا پرز دا قیامت یا بس سوک شی و دیوانی زیموار چه زمان اخلاص کی سوک زیموار دے چه بیا زمان اخلاص کیلتا ترغیب توبی تا بس کئی راشی چاچو ممالو کو بد او یا ظلم نفسو یا زیادتو کو بخفل زان باندی یا عمل سو ان چه بلتا ہے نقصانو او یا ظلم نفسو چه صرف دتا ہے نقصانو بیا چې کمدنو بخنو غاڑی دا اللہ نا او بومی اللہ لرا بخنکون کے محربان یا اللہ من دیر گناہو نکڑی دی یا اللہ من دیر زانو نبانی زیادتی کڑی دی تا بدی آیات کریمہ کی ہوئی چی بیا دے بخنو غاڑی اللہ و بخن کے محربان اومی یا اللہ زمان دا خلے بخن دا حقیقت بخنو گردو یا اللہ یا اللہ ستا یا تنری ستا وینالا ستا خبر را یا اللہ من عاجزان یو من فقیران یو مونگ سارا در ملنگام یا اللہ مونگ معاف کئی اللہ یا اللہ مونگ تکڑی جرمونا معاف کئی اللہ یا اللہ دیرم کاغذونا گندہ دی تا تا یا اللہ یا اللہ دیرم در تا کاغذونا سخا دی یا اللہ استغفوری ترحیمی یا اللہ مونگ معاف کئی اللہ سمع استغفر اللہ یجد اللہ اومی اللہ را دانوی چوبومی اللہ را کهارا جبارا نویبومی اللہ را بخنکون کے محربان وما یقصد تاکید ده توبی توبه و که توبه و که زکا چه نقصان استاده بل چاته نقصان نده استاده گناه تا تا نقصان ده چاچو مکو گناه یقینا که ده ده لرا توبه اللق پل زان زان غر که نو او ده اللہ پوی او ده حکمت و عالم زورن ذکر که زوام توبه و باسی ده پا بل تپی دې چې کمنو په بل باندې تپی چا چې موږ غلطي او یا ګنا پړو کې هغه چا چې وګړه غلطي او یا ګنا غړ ګنا سمایر می وی بریان بیا ولي پاغه سرا بریان بی ګنا لرا تهمت لګي په دې باندې په بی ګنا یقینا دو چت کو بوستانن تور تهمت یو دا د بنده حق ځای کو قیس و مبینا او ګنا صاحب د الله حق ځای کو ولولا فضل الله امتنان د باری تعالی احسان د باری تعالی په نبی علیہ السلام ولولا فضل الله کنه فضل الله بتا باندې او مهربانی داغو فضل الله نبوت و رحمتو مهربانی داغو عصمت لا مطائف دمنو خام خام اراده کړی وای وې ډلې دینا ایو غلو کا راشری غلط کی تعالی را تنفیذ احکاماتنا دا اللہ دا احکاماتنا دیواری مطلب دا دی جوابی نشتے مطلب دا لزوہرت تاثیر ما حمو بیهی لزوہرت تاثیر ما حمو بیهی دا اللہ فضل و مہربانی نوے و دا دی حمد اور دی دی ارادی اثر بخکار شویو و دا اللہ فضل لی دا اللہ رحمت تی نو تیج کمدن وانڑا ولی دی کوشش کی نزان خرابی و ما یغلونا الا انفسهم او نغلطی دی مگر فلزانونا و ما یزرون کمن شے او زرن نقصان ندر کئی تالا را مگر ما نقصان نکی تا ستاس نقصان نکی و ما یزرون کا من شه او زرن نشی در کوله نقصان نشی کوله ستا من شه معمولی هم فانزل اللہ علیک الكتاب او نازل کرده اللہ رب العزت تا ده کتاب والحکمتا او سنت طریقی یا قضا او فیصلہ وعلم اکام عالم تکن تعلم او پو یکڑ اللہ تباغ سجن پویلی تباغی باندی دل در دیزائی مطابق مالم تکن تعلم تعین د سارق دا غل تعین د تعلاو کو مالم تکن تعلم آغا چتن پوی دی پاغی باندی یا مراد چی کم دنو احکام تشریعی دی چتن پینا پوی دی دا دینا ما کانا و ما یکون آغستل دا دا کگو زلونو خبر دا زکا دینا رست و توبر آغلی دا سوره توبه اول تو توی لا تعلمهم نحن نعلمهم محکمات ته نو ګوري او ته دی آیات دو معنی نو خپل غرض وګرا ټوم بی ظالما وعلمک ما لم تكن تعلم او په یکړه ته پاغه احکامات چې ته بنه پوی دی او د فضل الله متابانه لوی علم ته لوی فضل وی قران ته لوی فضل وی الله دې به مونږ پوی کی وکانا فضل الله علیک عظیما غرائب القرآن ذکر کړی نصابوري فيه دليل ظاهر على شرف العلم حيث سماه عظيما وسمى متاع الدنيا باسرها قليلا فذيك العلم شرافت هغه کار کړی دی ځکه علم ته فضل عظیم ویلی او سالم دنیا ته قليل ویلی وکانا فضل الله عليك عظيما او ده فضل الله بتابان لوی لا خیر فی کثیر من نجوام دا زورن هم دا او ترغیب هم دی دا منافقانو اغا دا منافق رشتدارو تا زورن دا شاگئی با دا شپی جرگی کولی دا منافق دا خلاصا ولو وی دی میٹنگ کیس خیر نشتی چه کم میٹنگ آر دی کی گی چه دا جنکای با سنگ بیزتا کهو آسنگ بی دا کورونو نراو باسو او دا بیهائی با سنگ خوری گی دا جرگی دا معصیت تی دے کسا خیر نشتے الٹا سزا دا درے میں جرگی ترغیب ور گئی جرگا پکار دا اتفاق اتحاد جرگا کئے دریو کارون لوکا دریو کارون لوکا خیر عمل دا نیکہ عمل دو قسم دے یو بل تا فائدہ رسول دویم ضرر لری کول بیا فائدہ رسول دو قسم دی، یو جسمانی فائدہ او بل روحانی فائدہ. نو دے دریو سیزنو لجرگاو کا، جرگاو کا دا پار دا فائدہ رسولو. نو یا بدنی فائدہ رسول چاہتا امارا بے صدقتن، یا روحانی فائدہ رسول او معروفن. قرآن بسن خوری گی، توحید بسن خوری گی، یا دا خلقونا ضرر لرکا، جگڑ دفکا، اصلاح بین الناس. دے دریو کارون لجرگاو کا، جرگا کئے دے دریو کارون لاؤ کا. لا خیرہ فی کثیر من نجوام، اس فائدہ نشتا پڑی رو میٹنگونو او جرگو دے دیکھے، چھ میٹنگ دے او جرگا دا او اجلاس تے. الا من امرا، مگر جرگا دا آغچا، الا نجوامن، مگر جرگا دا آغچا چھ حکم کئی دا صداقی دا خیرات، چھ رازی پا غریبانانو و مسلمانانو بانے و مالو لگو، او یا جہاد بانے و لگو، او معروفین او یا پنیکائے، چھ نیکائے بانے حکم کئی، یا حکم کئی دا نیکائے چھ دا خلق و منزگزار کی گی سنگا. راضی مشورہ کو تا دا قرآن درسونا بسنگا خوری گی، دا قرآن دا درسونا خوارو کو، او دا توحید آواز بسنگ خوری گی، قانون الہی بسنگ خوری گی، او اسلام بین الناس، یا دا جوڑی پمین دا خلقو کے چھ جگڑی مگڑی راغلی دی، دا بسنگ را نزدیکو یو بلتا. او اسلام بین الناس، چاچو کدی کار لرا، دا کارون خلق کئی اوٹونو لے کئی، نا چاچو کدا کار ابتغا مرضات اللہ، تپار دل ٹھولو درزا منتی آداء اللہ، نظر دا چوار بکم دل راجر لوئی. ومن شاقق الرسول، زورنا ذکر کئی سارا دیار دا آخرتنا، چھ سوک ندے خلاف جرگی کئی دا مخالف تے. ومن شاقق الرسول، سوک چھ مخالفتو کی دا پیغمبر، من بعد امان تبین لولو دا فاز دینا چخکار شده تا هدایت. وید تبی غیر سبیل المؤمنین، یعنی سنت طریقہ و هدایت بلکل خکار شو، قانون الہی بلکل خکار شو، او دی روان شو پیلاو دی اولار دی ایمان دارو المؤمنین، چی دی ایمان پرانای غلار غستی و صحابہ و تابعین مراد دی مان علیه و اصحابی. تبین لول خدا سنت شو، وایت تبع غیر سبیل المؤمنین اجماع شو، اهل السنت والجماعت. دا دلیل دی اجماع مو امام شافعی دین استدلال کړو، چې دین بل پر لاړ، سنت پرې خودل او اجماع پرې خودا. کم په لوزی امریکای ته وزی نو صاحب کتا والی ما تا والله وا بړوند لرا پاغه طرف چې دی واولید، او دړو جو وکم دل را په دوزخ او سات مسفیرا او بزه دوارت نو دے. یقینا الله زور نه بشیر، اول ایسا کیم راوړو دا آیات، او دویم ایسا کیم راوړو، اول ایسا کیم راوړو چې په تدبیر المنزل په قوانینو کې قبل چا منل شرک ته بدلته وي. قومي ریاست اغه د پاروم چې کم دنو بل چاله دا اختیار ورکول شرک ته، او تنظیم د دې لپاره جوړیدو قومي ریاست د دې لپاره چې ملک نه شرک ختم شي، ملک نه شرک ختم شي، نو ځکه قباحت د شرک راوړو. یقینا الله نه معاف کوي چې صدار جو کړی شي، دا سره معاف کوي هغه چې علاوه د دې نه دی، هغه چا ته چې را دیو کی، او سو کوم چې صدار جوړ کړي دا الله سره. الته مولانو ته خطاب حالته وي فقد استرا اسم عظیما، ځکه مولا شرک له دلایل وي. دلته بیانو ته خطاب دی قوم یې شرک بالله، څوک چې صدار جوړ کړي دا الله سره، یقینا غلط شو، گمراه شو، په گمراه لري باندې. قواحد د شرک هغه ذکر کړي، یادونا من دونی الا اناسا، یو چې نفی د شرک په دعا دا مناسبت ته سوچ کوا، ته چې د قوم قومي قانون او د ملکی قانون اختیار خیر الله له ورکای په دینیت چې زما جتونه پوره کی زما جتونه پوره کی کزدا الله قانون جاری کوم زما به اقتصادیات خرابېږي اقتصادیات خرابېږي حاجتونه اغه د وجنه ته غیر لدا اختیار ورکای خدا دا صدا لکه خزه تا کارواله کول ایا دونا من دون الله ناسا دوی مدا دا چې د قانون اختیار بل لا ورکول اولوهیت ته او مخلوق له اولوهیت ورکول مخلوق لا دا ضعیف خلق له اولوهیت ورکول دي یا رد شرک دعا او یا د مطلق شرک رد ذکر ای یدون دو معنی دی یو معنا بللو ای یدون نرا بلی دی نا اللہ نیلاوہ مگر کمزور مخلوق دیو معنا دی یدون تسمیہ دا ای یدون دی الہ نوی دا اللہ نیلاوہ اللہ ناسا مگر زوی مخلوق تا دیکی دا هر شرک رد را دی دا تاویلات علی سنر زنو زائینو کی دا مانا کڑی دا چه دی نوی خدای دا اللہ نیلاوہ مگر زوید مخلوق تا دا تا چه کمدن زوید مخلوق لولوگیت ورکای این یا دونا من دونی دی نرابلی دا اللہ نیلاوہ او الہ نوی دا اللہ نیلاوہ الا اناسا مگر جنا کوتا یو اناسا زنانا و پنارینا کی کمزوری زنانا دا نیلا ایناسا مگر کمزور مخلوق کمزوری مخلوق تا خدای ہوئی دویم دیو سر معامله دا جنکو کولا دکا دا آگه طول نمونشیو تا دا جنکو آگای دا جنکو درم ایناسا مواتا بیساها کانو گٹو تارا مدد شوئی بیساها یو امواتی یو مواتی اموات مروت ہوئی چی جوانده مرشی نو آگه تا اموات ہوئی او موات بیساها تا ہوئی چی آگه که سر جوان بینا سر پک جوان بینا اگر گٹ خازی دا سیزو نیادی غواخی دا الا اناسا مگر بیساها مخلوق دیو چه الاغوی دیو خو گلتو خوالزی اگر روح خو خپل مقام تا تلے دے او خو یا علیین تا تلے دے چنین کو او یا سی جین تا تلے چه بادو تا دیو خو گلتو پوری زان مخی بوتانو پوری زان مخی الا ایناسا مگر بیسا مخلوق جمادات اگر پسی تے کمدنو لگیا دے نو مواتات مراد دی بلا دا چه ما کل سنم جنی دا هر یو بود سرا یو پیرائی باوا اگه پیرائی با حوازو کویز قبول شوی پس بیوی دی یقیده و پینور سیوا شوا دا آواز با پکی چا چا تا که دو وی بدا دیر بختور دی آوازی با توکو ویزا لاری قبول شوی نما کل سنه من جنیه و این یدونه من الا شیطان مریده حقیقت داره چه دا شیطان دا کارونه کئی شیطان و تولوحیت دا مخلوق خیسته کئی شیطان و لداوازونه ور کئی شیطان و تداوازونه ور کئی من جوران و تبراخ کارشو کلب پی کٹوارو کلب و لمی خراوی استلا قیدنا لهم قرانا وَإِنْ يَدُونَا إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا او دی نرابلی دی او الہ نوی دی مگر شیطان سرکشتا دا طول کاروائی دی شیطان دا ایک شیطان اپنا وحی نام رکھ کر اپنے آپ کو پجواتا ہے موضح القرآن سورت نحل کی شاہ سیدوی دی شدا شیطان دا اللہ آغا نم کی دی کالا دان لپیر بابا نم کی دی کل ځان له نور بابا نوم کیږي کل شمس بابا نوم کیږي او دا خلق ځان ته څنګه نور راټیټي دا ټول د شیطان بندګی ده یا ابتلا تعبدش شیطان او الله تعبد الشیطان ان انه لكم عدو مبين وان يعبدون هذا صراط مستقيم سوره ياسين دي وايدونا الا شيطان مريدا او دين راغلي الا شيطان مريدا مگر شيطان سرکشا لعن الله فلان اتكل الله دلرا وقال او ویلو دی شیطان لا تخیدن من عبادی کنا صیبا مفروضا خام خاز بنیو ما ستاب بندگانو که زان لا یا ویسا مقارارا زباب رخوا بکیومی طریقه بیسی دا ایسا بزان لسنگ نیوم زباد طریقه کار بدائی طریقه واردات ولو ظلنم خام خاز بغلطهم دیلارا دا اقلار نبی غلطهم والله من نام او خامه خار معونو کې بعد شو دی لرا لوی لوی دوب دارمانونه والله من نام الله بخون کې ذات ته منږ د لوی بابا اولا پله والله من نام او خامه خاضبه ارمانونو کې چ دی لرا والله اوضل نام عقاعدو سره لږي والله من نام عملو سره لږي داماللو باره کې به اوبه شي ته خو لاله کې والله من نام او خا مخ د بارمانو کیا چوم دی لرا والله مور نام او خا مخ د بنا کوم سبا چوم دی تا حکم به کوم می سبا چوم او د سسا چوم دی تا حالی او بس کو نازان ل نام مخ مخه غصی به دی وګونه د ساروم یعنی چې دا د بابا د نامې منختې د غیر الله به کوي د غیر به نوم باې او منختې کوي پیدا ملوی بابا له خیرات وکړو پلار رو له خیرات نه کوي چلوې بابا له کوي اغل نه کوي پلار له نه کوي او فالو بات کنا اذان له نام مخا مخا غصی بده شلای بده اذان له نام وګونو چار پایانو یعنی منخت غیر الله بږي ولا امرنهم او خا مخا وسوسی واچوم دی تا فال یغیرن خلق الله مخا مخا بلی بده مخلوق ده الله یو مطلب بدلی بدی مخلوق دا اللہ نو آلیہ بوتا ہوئی خدایان بوتا ہوئی دا اللہ مخلوق تا با خدایان ہوئی کلا با لیڈر تا کلا اکثریت تا کلا قبر تا کلا خزی تا کلا کلی الگ تا کلا روپای تا نو مخلوق تا با آلیہ ہوئی خلق اللہ مخلوق نا با آلیہ جوڑ کی شمس و قمر نا با آلیہ جوڑ کی دوین فالا یغیرن خلق اللہ بدلی بدی مخلوق دا اللہ ساروی اللہ دیل پیدا کریو چلی تا کلو و ترکو چلی دی پی خورا کیو کیو سرلائی پیو کی و دی پی بزان حرام کی و اللہ حلال کریو دی پی حرام کی و بدلی بدی مخلوق دا اللہ درین چلو درین فالا یو غیرنان و بدلی بدی مخلوق دا اللہ انسان مدزان نزناور جوڑ کی او سوئی پیتلا کا ڈالر میں پزانو لگول مائی چس پیکی گم بسنگر زان نس پیجو کڑو سلی امریکہ کش پیتلا کا ڈالر تای پزانو لگول چس پیرا نروش الگ پزان جنہیں کئی جنہیں پزان لگ کئی ٹرانس جینڈر ٹرانس جینڈر الگ پزان جنہیں کئی جنہیں پزان لگ کئی الگ کو جنہیں الگ پا درخواست پر کی شمان سے کمدن فیمیل گروپ کیو لکی داغش ناغتی کارڈ با دی جنکو شی دی جنکو بشی بل علق پا بیمینی آغا سربوادو کی و علق پا دالق سربوادو کی جنائی و درخواست ور کی چه ما دا میل گروپ کیو لکی ما جنس بدل کی دا لکی ما جنائی و پا جنائی مہی نئی و آغا با داغی سربوادو کی ازا که دا لکی ما دا لکی نا شیوی نی دا سی خبر نی دا اوسو سو بدی دادری کا لکی دا ترانس جینڈر بگئی نفل یغیرن خلق اللہ دای چې کم دنو وای وای دا مونږه دا بیل چې دی دا مونږه دا خورسا مشکل لپاره پاس کړل دی خسراګانو لپاره مونږ پاس کړل دی شاید نه لکه نه دی نه ای دا غیل اختیار دی چې کزان جی نه کو کې شماری کزان دار اسلام حکموم دی وی دا بیل منگ اغیل پاس کرده اغیل پاس کرده وی استا استا اللہ پر انگلیس خطب ہوئی گی وی خونسا تا ترانجینڈر ہوئی او پر خونسا تا چه کمدنو انترسیکس ہوئی پر خپل انگلیس نپ ہوئی گی ولی ترانجینڈر ست ہوئی ترانسجندر خو چې کمندنو جنس تبدیلای ته وي ترانس ترانسفر ته وي بدلاول او جندر جنس جنس بدلاول ته ترانسجندر وي او خو نسا مشکل ته خسرات خو انټرسیکس وي دا لري خپل یارانو دا غي د خوشالولو لپاره دا نوم لیکو او بیا جیبه خبره ده چې کوم خلکو د بار بیل پاس شوی دی نو هغه یې سره درخواست کړل دی ټول چې کمندونو 300 کسانو درخواست نه کړل او دین علاوه 8000 الکانو او 9000 جنکو درخواست کړل دی صحیح الکانو صحیح جنکو الکانو درخواست کړل چې موږ جنکای کوي او جنکو درخواست کړل چې موږ الکانو 17000 کسانو درخواست کړل صحیح صحت مندو صحیح صحت مندو فلا یغیرن خلق الله بل من خلق الله دین الله خامخا بدلی ولی قانون د الله الله قانون به بدلی مخلوق د الله بدلی تفسیر عثماني به کی رخره علم لیکلای دی دا الله پیدائش بدلی او ما یا تخری شیطان ولیا چا چې جوړ کې شیطان یار د الله نه لاوان یقینا بتاوانی شه بتاوان تی اصاف برباد شو یا ایدوم یاری دا شیطان دی لرا و یومن نیهم دا عقیدی بارا که شیطان یاری کدا دی پری خودو و غرق پشگوره و یومن نیهم ارمانون که غرده دی لرا دا عمالو بارا کی و ما ایدوم شیطان اللہ غرورا او دی سرات وادن که شیطان مگر دو که کولو صرف دو که کولی سورت ابراهیم که براشی شما خوص وادی ندی کری و وعد تو کم پا خلف تو کم سیاست میں کوئی بات حرف آخر نہیں بس بات ہے نکلو اللہ غرورا داری سے کم دنو اولائے کم واؤں دا خلق زہر دی جانم دے نمو امید دینا محیسا خلاصن یا زائد اخلاصی ہوا کسان چیمان راڑو عمل کینے ایک بشارت چو دا احکامات امان الدک کشان دی بشارت التومو دا پا قومی ریاست پا احکام سلطانی ہو دا احکامات دو صورت نساء امانل وعمل صالحات او عمل او کنیک نیک عملو کو دا قانون چې کمدنو جاری کو عرد دعواتی ورکو سانت خلوم زردہ چه دن نبا کمدی لرا باغونو تا چه بایی کی با لانی داغی نسیم دونا همیشه بی بده که همیشه لوز دا اللہ دی بالکل کرام او نیست زیاد رشتین دا اللہ نبا خبره کی لیسا بی امانی یکم ولا امانی علی الكتاب دین او قانون او نجات دا چې کمندنو دا الله په دین باندې دی دا په خیالاتو نه دی دا چې کمندنو په خیالاتو باندې نه دی لیسا بیامانیکم یعنی لیسا نجات او ثواب نه د اخلاصون په نور اخلاصي کې نه د جهنم نه او لیسا ثواب نه ملاوي کې دا جنت بیامانیکم ستا پا خیالات و ارزوگانو چطه جه کمدنو دا اکثریت خیالات راوالی او یا دا اقلیت خیالات راوالی او دا زان نا قانون جوڑ که با دیب اخلاس شم والا امانی آلی کتاب او نا پارمانون دا آلی کتاب باندی قانون دا دی ما یا عمل شو ان یجزا بی چاچا کاملو کو بعد دس بدلا بولا ورکلشی دلارا داود علیہ السلام فرمائل یا زار یا سیات یا زار یا سیات انت تاسد شوکا و حسکا ید گناونو کرون کیا انت تاسد شوکا و حسکا ازگی والا بے امی انت بیرے بے کبی ازگو انت بیرے بے ارس بطرے بے او مجمع زوایت کی روایت تے اے علم انکا تزرع و تاسد پدې ځان پوه یکا چې انک تزرع و تحصد ته به چې کمندنو ریبي تی کاری او ته ریبي چې شاول الله رحم الله تعالی مجازات باب سړې وي په حجت الله کې بیا پته لګي امونه رومي وي از مکافاتی عمل غافل مشو دا عمل د بدلې نه مغافل کیږي چې څنګه عملو کو ټک پورو هي اثرو کو بس بدلا تا تا ملاو شوا کتبی پوئی گی و کتبی نو پوئی گی خو بدلا ملاو شوا گناہ غلط اثر کو او نیکی خل سو کو اثر کو تب پوئی گی خلق رستو چھتا دی بدن دا کسوڑ آرتاو کی بیاوا تپتو لگی مئیام السو ان یجزا بی ار سبا تپتو لگی چاچا مالو کو بعد بدلا بولا ورکلشی او بیا بنو امید زاند پارا تا اللہ نے علاوہ سوک دو سونو مددگار قانون دا نجات دادی ومی عمل سوک چه عملو کی من صالحات دنے کونا کناری نیو کزنانی خوش ایمانداری فاولا اے کائی اتخلونا جنہ دا خلق دنکی کی بجنت تا جاتے بو نکرج دی سر معمولی ومن آسن و دینا ترغیب ترغیب منلو تا او ابراهيم عليه الصلاه والسلام اتباع تا راشي اومنه دا قوانين بزان جاری کی او نشه زیات خستا په نظام د ژوند کی دین او قانون د زندګۍ کی دا غچانا اسلاما ځان حواله کی الله تا تدبیر المنزل کی ځان چاته حواله کو الله تا او په قومي او ملکی قانون کی ځان چاته حواله کو الله تا او دیو اخلاص کو انکه یعنی پہ اخلاص پاندی اللہ تزان حوالا کو واتبا ملت ابراہیم انیفا او روان شو پہ دستور دی ابراہیم علیہ السلام چی دیو اللہ شیخ و شیوخ رحمہ اللہ تعالیٰ ذکر کئی چی دلتے ہم ابراہیم راوڑو دا صورت سیاست ہو پدی کم ابراہیم راوڑو پا عقیدہ کم ابراہیم راوڑی او پا احکام کم سراوڑی ابراہیم راوڑی یعنی عقیده کې د ابراهيم تابعدار شه چې سره د یو الله او په قانون کې هم سره د چا تابعدار شه سیاست کې هم الله تابعدار شه یعنی دین حنیفی دا نه دی چې تاسو سر الله ته ټیټ کی او بیا ته وای چې بقای زندګۍ کې د غیر غلامی کوا دا اسلام نه مني دین او سیاست کې تفریق اسلام نه مني دین کو جماعت کې نه او دین چې کمندرو په تاڼا تحصیل کچره اسپیټال کې دی په ټوله ژوندۍ کې بدی دا تفریق نه مانی دی حنیفیت دا تفریق نه مانی چې فصل الدین یعنی دوله دا نه مانی واتبا ملت ابراهیم حنیفا او روان شوه په دستور دی ابراهیم علیه السلام چې دی او الله او جوړ کړو الله ابراهیم نه یار هغه دو جوړ کړو داغه پلار چې سوغزی په بل دوستانه طرف تزینو لله ما فی السماوات قانون اختیارمن الله دی بیان د سبب د اطاعت او د اسلام الله تعالی ځان حواله کا زکا هم کن بی وہی حمدان بی وہی دا نه لوی ابراهیم الله استلادا هم کن بی وہی حمدان بی وہی متصرف الله دی نو تصرف تکوینی راوړو په تشریعی د تاسو ولله صرف د الله د پاره دی هغه چې بسمانو کی دي هوا چې بسمه کی وقار الله او د الله پاره سبحانه ګیرونکه فیلوم داغه دی استا په مصالح او استا چې کمنو په فائدو الله پويږي وای سب تونک داینه هم حکم راوړو دا تنویر دی په احکام د اولنې هیته باندې اشاره د دې خبرې ته چې دا غټه معاشره او ملک د دې لپاره سمېدو چې د کمزور او ضعیفانو خیال وساتل شي دا غي چې کمزورو خیال وساتل شي وای استفتون کاف النساء دا په دویم حکم باندې تفریدا تنویر په ما سبق ده الته چې دویم حکم وای ان خفتم الله تخسطو فل یا تاما پاغي تفریدا وَيَسْتَفْتُونَكَ او دیتا پوسکی ستانا ببارد زنانو کی وَتَوَّایا اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّا اللَّهُ جواب در کئی تاصل عرام ببارد دی کی وَمَا يُطْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ وَمَا يُطْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ او آغا چلو سلیکی کی بتا سبانی پا کتاب کی وَمَا يُطْلَى عَلَيْكُمْ نیا مبتدادا او یاد کمدنو عطف دے لیفتیکم بزمیر مستطر یا ہن نوانی عطف سے وما اطلاع علیکم حواغا چلو سلکی کی بتا سبانی بکتاب کی فی اتام النساء بارد اتمانہ رجنکو کی حال لاتی آغا چه نور کوی تاسو اغی لرا آغا مهرونا چه مقر کلی شدی دی لرا او شوق ساتی چه نکاو کوی تاسو رو دی سرا نکا شوق کم دی او مهر نور کوی مدام کوی مهر ورکی والمستضافین او ببارد آغا والمستضافین دابو هنکی فی هنکی پا هن آتف تی قل اللہ یفتیکم فی هن وفی المستضافین یا فی اتام النساء وما اطلا علیکم فی اتام النساء وما اطلا علیکم فی المستضافین من الولدان او آغا والمستضافین او باردہ کمزور ما شبانو کی او حکم کی اللہ دا چتاسو احتمامو کی خیال ساتی دپار دیتی مانانو دی انصاف انتا قومو خیال ساتل احتمام کول وما تفلو من خیرن اصلاح دنیت سچم کوئی تاو سنی کی یقین اللہ رے پوئے پاغی باندی وائن امراتن خافت من بالیا دا تنویر دے پسوار لسم حکم علتا چه خزا ناشی زوا اخلاقو کی تیز زوا دا غیر اصلاح طریقی وی چه یا چه کمدنو نصیتو کا ڈبوار کا دری طریقی ذکر کردی وی اوس چه کمدنو شازادا بد اخلاق دے خاون سیر شازادہ بد اخلاق دے او دا اغدا سسخا اخلاق تی وی لکا کول خوی کولکا دو کترو ناغم کول خوی کئی لکا دو سپو دا شازادہ چه کمدنو دو سپو پشانتی اخلاق تی نا خضا بوتلت برغی نکت نمیرتا ہوئی او نسیت پوتا کئی کسی چل بی اڈب بولور کئی نو دا اغی طریقہ خی وائن امراتن خافت من بالی آم او که او شزوا خافت من بالیا دام وین احد من المشرکین استجارک نده وین خافت امراتن خافت من بالیا یو خزوا خطر و وطر یاری دا من بالیا دا خاوند کل دا بد اخلاق دا غنا چه نفقه نراکی او ایرازن یاد مخاره ولونا چه بلی خز سر لندین برابر کرده او بل واده تیرده مالا جو طلاق راکی فلا جنا علیهما منشتر گناہ پر ادوارو بانی ایوش لیا بینو ما صلح چیو کی طرف پل میں انزار ہوگا جوڑا دیو کی سنی میں درست دیو کی لگا خضا دیو تووی چیز دیر خرچان خوارم خوب ما دی طلاقی نم مگدا یا ور تووی چیز خود دبل وعدنا منی کو مانا ناگی خپل برا خدا زمان خپل برا خدا قبل وعدہ کہو کا او میانس کے راڑو صلح و خیر پارا معاملہ کے جوڑا دیر بہتارا دا طریقه دا جوڑی دادا چه سڑی لده لکلاله چور کی واو زرت الانفسو حاضر کلیشوی دی دا نفسونا شمتی آتا واین توخسنو و تتقو او کتاب شکندنو خیگڑا اکلا که استانو مکو زانو بچ که دا اخلاقینا با دا اخلاقینا امزان بچ که یقین اللہ پا عمل ساس خبردار دی ولن تستطیو انتا دیلو دویم حکم کیو التا مسنا و سلاس و ربا چر تر سالو رو خوزو پوری اجازت تے اوز دل تا داوی آل تا ویلو چه که انصاف کولشی نو کئی او که انصاف نشی کولنو یوو کئی نال تا نمالومی دل چه سڑے انصاف کولے شی زکا اللہ اجازت ورکڑے مسنا و سلاسا وارو با او دل تا لنگ راوڑ دے چه بلکل انصاف نشی کولے دی سمات لب چه دوی میں خوزی کولو اجازتو زکا مقصود خو انصاف ہو کنا چې انصاف نشي کولای حالت وی بیا یو وکړه بدلته وی انصاف بالکل نشي کولای اصل کې امور دوه قسمه دي خبره دوه قسمه دي یو امور دي اختیاریه او بل غیر اختیاریه یو اختیاري امور دي لا کورواله کول غب شپ لگاول اغیله چې کمنو جامې ما میراول خوراک سيزونه راول دا اختیاري دي په دې کې انصاف کول شي چې دا کې انصاف کول شي بیا چې کمندنو دعا او درې خزه څخه او کا چې امور اختیاریو کې انصاف کول شي نو دعا درې او کا خدایو خبر واورا چې غیر اختیاری د سره اعلان دی په دې کې بالکل انصاف نشي کولای په دې کې دا سره ستاپ اختیار کې نبی رسول الله بوي الله هاذا قسمی فيما املک فلا تاخذني فيما لا املك فلا تؤاخذني فيما لا املك الله دا زما ویسو دا ما وکاو انور چې کوم غیر اختیاری دی پاغي می الله نی وما پاغي می نی وما خدا غیر اختیاری با اختیاری تا نه رسای چې دې اثر اختیاریو کې ښکارا نشي او په ونه شو جوړ لکه یوی زنانه سره غیر اختیاری می نه وا واغیله چې کمونو جامیم ډیری راړي اغیله د خوراک سیزون په پارا کراړي داغه کورواله او داغه رز شپې هفته یوی سره تیر هغه سره نه تیر او نو سره تانیدار کاکا او ناغه زمون کری کی سړی په خزه وي کله کله خبرې به کولې یا غیاوی چې کمندنو یوی خواله چې بلانو یو ته وی چې په دې سر مې نن داسې درد له زور په کوزو د کېګم یا غي وته یو ځلې وی ورته وی چیا واو چې مال او راشه نو کله وای ته سر می خوږي کله وای چې کونه می خوږي چې د بغزمینی کټ لالار شه ترکار زدل تا ورما یا کله چار زدل تا ورما خدا خبره ده چې دا غیر اختیاري اعلان شې خدا او کنه بیا داومي دا غیر اختیاري اعلان قران وی فلا تميلوا كل الميل دا مطلب دی چې غیر اختیاري اعلان دې ته ورسی چې هغه یو ځوان ده سشي پاتی شی نی خزاکای او نی پریگ دی دا ظلم دی نبی علیہ السلام وی شراب شی و شقه مائل یو طرف پانی بے گزنی والا انتستیو او بالکل وسن لری تاسو د انصاف کولو فمیان دو خزو که اگر کتاسو ڈیری رسو کئی فلا تمیلو کل المائل وی دا تانوی رحمه اللہ دو بی بیانی وی او مالتا بے چراڑا دا تقسیم به نه کو چې شپږ یوي کراولې گا شپږ بلې کراولې گا اره یو به غصوله بیا څنګه چې ویل خوګې لاړی چې بلې ترخی لاړی شي هني مبه یوي للی گلا هني مبه بلې للی گلا دومره احتیاط پاغه کو خو سره زنه غوي چې باز ته بس رسینو زما مشوره منی نو دوی مخه ده نه کړی چډیر ګران کار دی فلا تميلو کل المائل تاسو ما وړي مکمل یوي تا فاتح دروانو پریگ دی دا بلا کلمو اللہ قالا کد دروان دی کتا جوڑو که ایسان بچ کی دا بد اخلاق اینا او دا بینصاف اینا یقین اللہ بخون که میرا بانده و این تفرقا او کدوار جدا شو خضا و خاون نو پا یو بل احسان نک دی چه او تالا دی اسو خضا در کی خضا و توی دا خوز ما پلار دو کشوه و چه تالا ازو در کردم او خاون دی و تا دانوی چه زازا تچا کول اخری دا خو ما در باندی او کردیو ودا چلونه دی نه کوي زکه چې یوغن الله کله من ساعته چې سرینو ټوپای ډیر وي وايي تفرقا یوغن الله کله من ساعته کجدا شدا دواړه نو به پروا وکي الله هر یو لرا دلته اغنان مراد به پروايي ده دلته په تفرق کې اغنا ویل ده او سورته نور کې په نکاح کې اغنا ویل ده په نکاح کې فسوف یغنيهم الله من فضله التا مالداری مراد ده چې دو قسمت یو ځای شي نو الله به رزق کې برکت واچي دلته د اغنان مراد بے پروايي ده چې الله به اړ یو نه بل بے پروا کی سړی له خدای بل خزه ور کی او خزه له خدای بل میړه ور کی یوغن الله کله من ساعتی هر یو من ساعتی د خپل پراخه نه او دې الله پر اخر او سن کې حکیم او حکمت والا اسخلا صحیح نورد شرف تصرف اختیارات د الله دی په تصرف تکوینی د الله په تصرف تشریم د الله ازمک او اسمان د الله دی قانون به د الله چلیږي او صرف الله لوی اچ په اسمانو کې اچ په زمانه کې ولقد وصینا الذين او یقینا حکم میکړه کسانو ته چور کړه شه د کتاب تاسو نه مخ کې ویاکم او تاسو تم ان تقوا الله چې ویریږي د الله نه سر د صورت لای بوزا یا ایوہ الناس اتقو ربکم ان اتقو اللہ اللہ دے خلاف نزانو ساتھی او کتاسو و این تکفرو کتاسو انکارو کو اللہ دے قوانینونا یقینا اللہ لدی آغا چپا اسمانو کی دیو آج بزمان کی دی او دے اللہ پورا استائل شوی صرف دا اللہ دی آغا چپا اسمانو بزمان کی دی دریز علی راوڑو زکا دریڈ علی تیرشوی یو مومنانو یو منافقانو او یو علی کتابو یو علی کتابو دویم دویم ادادا بادشاہ دې دا نه وي چار څه زما دي لله ما فی السماوات او بادشاہ دې الله سره دویم زله بادشاہ دې الله سره تعلق صحیح کی نو خلق بر دمل گری شي دریم که بادشاہ دې الله تعلق پر خود نو ذلیل بشي نو زکه درې زله راوړو بادشاہ ته وې دامه وای چې هر څه زما دي دویم تعلق بالله صحیح کا نو ارث بچ کم نو ټول خلق بستا شي او دریم کدا الله تعلق دې پرې خو دو نو ذلیل بشي وکفا بالله وکیلا او پر دې الله کار جوړونکه ای اشا عزب کوم ایو الناس دا تنبیه او تخفیف چا کما ته مانی کتی نه مانی الله به نور ناران راولی ای اشا عزب کوم کیرا دو کی الله نو ختم به کتابو تاسو به ختم کی دوی مطلب ستاسو استعدادونه با په دین استعمال نشي غوی خنزیر بشي په دنیا بر استعمالی کی ارسه خو په دین به استعمال نشي بیا او را بولی نور او دی الله رب العزت په دې باندې وسوال ترغیب ته الله قانون پریک دی او د غیر قانون باندې معاشره جوړای د دنیا طلبګاری د دنیا طلبګاری الله رب العزت سره دنیا او د اخرت هم نه الله قانون جاری کا دنیا بریم سمشی او اخرت بریم سمشی مان کانا یرید ثواب د دنیا تاسو چغواړي بدلر دنیا نو الله سره دا بدل د دنیا او د اخرت او دې الله اوریدون کې اولیدون کې په دې صفاتونو شروع کړم او په دې صفاتونو ختمم کړم وکان الله سميع بصیر یا ای الذین آمنو اخری صد سورت تا پدی که اول ترغیب انقیاد تا او استقلال چکلک شئی مومنانو تاوی تابدار شئی او دا اللہ رد قوانینو بیانو کئی دار دوارو ایسو سره لگی بیا زورن دا منافقینو تا چه سوک پدی قوانینو معاشره نجوڑی او بیا لی کتابو تا چه غیر دی قوانینو دشمنی کئی دا غی پلیتای ذکر گئی بیا دلیل وحی انا او حینا ایلیک چه دا احکامات معمولی مگنا دا اللہ رب العزت را لیگلی دی معمولی بے نگنی اول تنقین مسلمانانو تا نکلاکوالی و دا تابدار آئے پا توحید قائم شا او دا انصاب دا صورت النساء دا بیان کا اجاری کا یا ایماندارو کونو قوامینا شئی کلکوالار پہ انصاب کس او پہ جند دا سورت النساء کس ایسا دا سورت النساء کس قوامینا مضبط والار پہ انصاب باندے شوادہ علاللہ گوائی کون کی دا اللہ دا پارا بیان کون کی دا قوانینو دا اللہ رب العزت دا پارا دا دی قوانینو بیانو کا دا دی توحید بیانو کا توحید تل حاکمیت بیانو کا او دا مو آیا چه خلق با پیغور را کی رزان نشورو کا رزان نشورو کا والا والا انفسکم اگر کدا گوائی ستا رزان خلافو لینوی کابلگرام شیخ صف رحمه اللہ و تعالی تیو سڑیوی پی شیخ صف تو پا منگ دور عرد کئے پی پا منگ دور عرد کئے پی اللہ دی خوشا لگا زخو غشی و روما تا قرآن یا تو نواما تو تولی سر برا برا کئے او تلک سر کتا که کنا او بیا توی پی اللہ دی خوشا لگا زخو پا غلط خبر که دی زان خیال نساتم ویزو پا زان وامنو ویزو خپل ملگره نپریدم نتسی ویزو خبر اکوم خبر او که والا والا انفسکوم پا خپل زان نیوی پا خپل جماعت کیوی او پا خپل ملگرو بانی دیوی خبر او که والا والا انفسکوم دا اللہ دین بیان کا دا چادوه جنا دین د خرابې دو دي ځکه یو ذریعہ هغه تقدسات دي څه تقدسات موږ نه خال شیخ صاحب مدد ذله العالی هغه فرمایي چې دین بر تقدساتونه نه قربانه وي تقدس کله د ځاني چې د خپل ځان سره خیال ساتي نو وایي کزه دا مسله بیان کړم نو دا نقصان په ما کې دی بیا به خلک ما ته سپکو ګوري اوس دې د ځان د پاکه خیال ساتي او د الله دین پټي کله تقدس د پلار او د نیکوي او د پیرو د استاد دی چې سړی وای چې دا مساله ده او زما استاد پدې کې زما فد دې آیات نه خلاف دی او دې مسالې نه خلاف دی نو کزو دا بیانوم دا زما د استاد د تقدس خلاف دی دا غي خلاف تا یا مې د پیر د تقدس سره خلاف تا کله تقدس د رشتہ داري وي د مالداري د غریبۍ وي چې اوسړه مالداري مشرتي د دې تقدساتو نه مدین نه قربانه د ادب لحاظ په خپل ځای بیا د دې بنه کوي خو خبره به کمندو پاکه صافه بیان کی خبره پاکه وایا صفای وایا کسو په عمل کې وری کی کنه کې نه دي خو دین شکل ما بدلوا اور دین طریقه ته کمونه مبدلوا والا والا انفسکم تقدسات او دواجن دین ما خرابوا والا والا انفسکم اگر کدا گواہی او دا بیان استاد خپل ځان خلاف دي او خپل تنظیم او جماعت خلاف دي او الوالدین یاد مور او پلار یعنی د استاد او د پیر والا قربین او د رشتہدارانو هی کن غنی او فقیر کوي چې د چا خلاف خبره کیږي او د چا خلاف گواہی کیږي کوي دا مشهود علیه غنیان مالدار یا غریب فلا او اولا بهما دو معنی دي زکه قرضونه دوی کله غریب او د مالدار دا خیال ساتي چې مالدار دې بی عزت بشي او غریب د خفاکی غم دی خفاکی غم دی نو فلاو ارحم بهما الله ډیر مهربان دی په دې دواړو تب مالدار رحم کای چې کزه د حق مسله بیان کوم دا مالدار وسی شي بی عزت شي او یا به دا غریب خلک وړه وي او بیا به دې څه کمندنو سو خیالو نو ساتي ته په خفاکیږي دا الله په حکم کې رحمت ستانه سره زیات دی ته د الله نه زیات مهربان نه ته د الله دینو خای دوی مقصد کا لداوی چې باندې مالدار خیال ساتي وای چاندو وبایدا مال به چاندس کی راکی یا برا سره تعاونو کی د جماعت امام ما پیسې برا لرا کی او غریب برا له سبا خدمتو کی زما خیال ساتي زه به سو ساتم خیال ساتم زبو لحاظ حکم نو فلا اولا بهما فلا احق بهما تا دا مالدار او دا غریب دا معمولی احسان خیال ساتی او دا الله دا حق خیال نساتی الله ډیر حق دار دی فاللہ احق بهما من هما اللہ دا دیر حق دار دی دوارونا فاللہ فلا تتبیو لوا دا اللہ قانون پر خودل او بل سبستل دا خواہشات کی اتاب داری مکوی دا خپل طبیعت انتا دلو اللہ تا دلو دا چې تاسو انصاف نه کوي زمانه ان ته دلو دا چې واولې تاسو د دین نه د غدول نه وا ان تلو او تورزو او ک تاسو وا اختلې جوم واړه ولا او تورزو یا مخ واړه اعتراض مکو دا الله د قانون نه یقینا الله رب ال عمل تاسو خبردار دی یا ای الذین امنو امنو دا بیا تلقین به استقلال کلک شل کلک شا اے ایمان والو امنو بالله یقینو کئی پا اللہ رب العزت و رسوله ایمان ناڑی ایمان دارو تا وی ایمان راوڑی یا با تیرو کتابونی چی ایمان راوڑی ناغی تا وی یا آمینو امر دا دوام دے کلک شیف دی ایمان باندے ایمان دا اللہ او پر پیغمبر دا آغا باندے و رسولی والکتاب اللذی او پا قانون آغا او پا کتاب آغا چنازل کردے پا خفل پیغمبر باندے وال کتاب الذي او کتاب آغا چنازه کڑو مخی و زورن منافقانو تشورو شوی او سو کم چنکارو کی دا اللہ دا فرشتو داغنا او دا کتابونو داغنا او دا پیغمبرانو داغنا او دا رد رستان آئینا یقینا غلط شده بغلطی آل ربان دی یقینا آغا کسان او چه سوک دا اللہ پا قوانینو نکلکی گی مسلمانان کلکی دل آغای لے ترغیب ورکو منافق کی استقلال نشتا دا غی غلط نتائج گو را اوس ایمان نه بدلو بو ګوډاګي جوړ کی او کافر سره بیارانه شروع کی دا الله د احکاماتو د پرې خودو او د اتباع الهوا غلط نتائج غلط خبيسونه خباستونا گندا اعمال منافقو ذکر گئی یقینا کسان چی ایمان راوڑو بیا کفر کو بیا ایمان راوڑو بیا کفر کو او بیا کلک شب کفر باندی بیا کلک شب کفر یا زن داوی چلک کفرو بی عیسی و آمنو بی محمد و بیا کفرو دیل از متعلقات بوری او خواه خبر دادا چه دی ایمان و دو کفر نا دو لوب و گوڑاگه جوڑ کرده ده چه کم دی که ایمان که فائده نوی آمنو چه کم دی کفر که فائده نو کفرو بعد دانه دی چه گینی پا یو خبر اکلکی گی پس کلکی گی نا صرف دا مفاد پرسته نو آخیر نتیجه داشی چه بیا پا کفر کلک شی نو نده اللہ چه ماف کی دی لارا او نبو خیدی تسم لارد نجات خبر که منافقان چه یقیناً دل عذاب درده انکه آغا بدبختا چه جوڑی کافران یاران کافر و سره چه کمدن دوستانه کئی منگ مقصد ویلو سورت آل عمران کی ولایت ویلو من دون اللہ الہو دا اللہ نا من دون المؤمنین الہو دی ایماندارونا یعنی دی ایمان پلار نزی او دی کفر پلار زی مقصد اسا دی آیا ابتغونا اندوام العزت آیا دی لٹی دی سر عزت چیارا دی کافر و پدوستان وانی مزود رون شما مانی اتاز زبیل عبیدی از اللہ اللہ سوک چی با بند زانی زتمند کئی اللہ بے زلیل کی دی دی کافر و پا قانون او دی آغی پا ملگرتی آزانی زتمند کئی فائن العزت للہ جمعی یقینا عزت اللہ سر دی ټول دا اللہ قانون لراشا الله و عزت من کی فاتر کی مون وضاحت کړو فائنل عزت لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب ته ولایت کا کافر سره ولایت او دوستانه خلوی جرم نه لوی جرم نه ما خدا ویلی چې وقتی تورم چې کم ده زما د آیاتونو نه انکار کیږي هغه ځای کې درناسته ټیکو نه دا خدا د منافقانو یو بل ګنده عمل ذکر کړي شاغه دای کړه الله د آیتونو پورې خندا کیږي او دا غین انکار کیږي او توه تناستی هڅه کم مجلس پاغي کړه الله د آیتونو انکار کیږي او کم پارلیمنت او اسمبلی چای کړه الله د آیتونو دشمنی کیږي هغه مجلس کې ناست حرام ده هغه میتون کې ناست حرام ده او یقینا نازل کړی دی الله تعالی سب کتاب کې دا سورته انام اتش په تم آیات کښتا فارزانهم وقد نزل عليكم او یقینا نازل کړی دی الله پتا سبحانه فل کتاب کتاب کدا خبره شکل تاسو اوري آیاتونه د الله یکفر بیا چې انکار کول شي دا غینا و استاد او بیا ټوکی کول شي باغې پوری نو مکه نه تاسو ردی سرا دا غځه مکه نه حتا تر دې پوری او خذو فی حدیث غیره چې دین نه وزي په بیان بلکې انکم اذا مسلم یقینا تاسو په دا وخت کې ردی په شانتي ستاسو د دې حکم به وي یقینا الله را غونډونکې د منافقانو او د کافرانو په جانم کې ټول ها کسان چې انتظار کوي په تاسو باندې دا منافقانو بل په لیتي ها کسان چې انتظار کوي تاسو مبارکي فاین کان لکم فتو من الله کی تاسو لره بره طرف د الله نه وای دی هاي نو موږ تاسو را وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِ نَصِيبٌ هاو کی د پاره کافرانو برخه او نمبر نو وای دی کافرانو ته وی الم نستحفظ علیکم اول موږ نشو غالب کېدل پتا سبحانه ولې موږ پتا سو غالب کېدې نشو نستحفظ کې اقتصاد یدو د یرمی قانون نه چلیدل دا د کمندنو قران صالح زنی فریدی سالم فریدی تا ته صرف خیو سر د تخی چې دا اصل کې داسې و علم نستعوز علیکم آیا منگا نشو زورا ورکیدل بتاسو که منگ مسلمانانو سره وی نمونگ با بتاس زورا ورشه وی آنو بند کردی منگ ستاسو نیماندار دا خو منگا بند کردیو آنو تاسو که زورا ورشوی اللہ و فیصلو کی ستاسو سرمیانزا پر از قیامت آنو دا گردولی اللہ دا پار دا کافرانو په ایماندارو باندې سبیلا لارا او غلبا نو اوس بزان لبانی ګورو زګه په مونږ خدای کافرانو صدا غلبا را باندې نو سبا کول غواړي پراتیک دي او یو دا چې ولن یجل الله بالکل باونه ګرځي الله د پار د کافرانو په مؤمنانو باندې سبیلا غلبه دایمي وقتی طور کسرا شیا بئی و سبیلا سشے غلب دائمی دویما سبیلا غلب دا حجت او دا دلیل غلب دا حجت او دا دلیل صحیح خبر ادا دا چال المؤمنین نیویلی دی کاغذیانی نیویلی مونتول کاغذیانی مومن دی مومن شین سوال نا پیدا کی گی جب کافر پی زورا ورشی سوال نا پیدا کی گی مومن دی مومن شی بس منگا المومنان نیوی اگر الحمدللہ مومنان یو خلک المومنان چې د کوم مومنانو سره واده شوی دا مونږ نه یو دا بس پکار ده چې مونږه داسې ایماندار شو بس چې دا خپل ایمان دې تر سوال غواړي قال ان یجعل الله للكافرین علی المؤمنین سبیلا یا داسې وای علی المؤمنین د سورۃ النساء ایماندارو چې دا سورۃ النساء خو په عمل کې سکی راولی چې دا راولی نو په داسې مؤمنانو باندې کافر غالب کېدل شرم نه یقینا منافقان دوکه کوي یو خادعون الله دوکه کوي د الله سره او الله سزا ورو دوکي ور کوي دیلرا واذا قاموا الى الصلاه او کلا چودري ګری مان زتا قامو کوسالا مونږ ویلو د دین کار تا زکه الصلاه منشره فداد عمود الصلاه دا الله د رضا پروګرام ورته نخکاری بس دې څه کمندنو صرف مطلب پارسته وایذا قاموا للصلاه حباکی چودری کی دی مان دتا چودری کی کوسالا سوس پس وجدا دا چې د کی د عقیدی فرضیت نشتا د مر سفر از نوې هدی وجه سوس را پاسی یو تا وی سوسیدا چې سړی د کمندنو لکا اوجده تو تا پاس نه پرز غنی خلاکا طبیعت سر سستی را چی دا خود مکلف والی دکا مطلب دیسن چی طبیعت پانی با دی درون لگی و بیا بے کئے دی بانی با دا آیات نا پیٹ کئے اللہ دی خوشحالکا دا اعتقادی کسلتو زکا عملی کسلت را گلے زکا دیو تا فرض نوی چی اسی تا فرض نوائیں آگی تا سڑے چی پاسی دی چادا واجی بس بی پابسو نکنکے ہم کسن نے بیا دی تست کیایو دا بیا نامو یراون الناس وګورا یراون الناس ایزان خل خلقتا ولا یذکرون الله او نه یادی الله لرا مگر لغون تا کی لغ وخت لغ تیم کی الله را یاد کی یا صرف پجب ادا سره نه نه قلیلا باللسان مزاب زبین و انا ذلک شکیان دی په میاں د کفر او د اسلام کی شکیان دی زب زب چې جواب به څنګه لکېږي نو دا عمل هم دا شانتي دی دیم چې کندنو فزای باندې ولاړ نه شلخې ټوپک ته لا اله لا اله اولای ولا اله اولا ندی په طرف اسلام ندی دی لا اله اولا ندی مسلمانانو سره او ندی کافرانو سره پورا وما ينزل لله او اوس چې غلطی کوي الله فلن تجله سبیلا بلکل بونو امید ادت پارالار یا ایو الذین آمنو لا تتخذو الكافرین دا مسلمانانو تا تلقین دے چه کافرو منافقانو اغی یارانو اکڑا دا کافرو سرا تاسو دا اغی پلار مزئی اے ایمانوالاو لا تتخذو الكافرین مجوڑوی کافران یاران الاو دیماندارونا بید مومنانونا کتاسو دا کارو کو چه کافرو سرا دا یارانو اکڑا ای را ده کوئی تاسو شوگر دوئی اللہ لرا پا قلو زانونو بانی غلب اخکارا دو کوپر او دو دوزخی که دلو بس دابا غلب مانا می غلط ہوکا سلطانم مبینم دلیل صاحب پا کوپر او پا دوزخی که دلو بس دابی آجه کم ننو سار دوزخی که دلو او دو کوپر کارا دلیل لے چه کافر و سر دلاز پلاز کی ورکو دا غی روایات دا غی قوانین هغه ته کم دنو را واخلی یقینا منافقان پس بیا تا منافق شوی او دا منافق سزا یقینا منافقان پا غلاندنه سوڑه دور که وی فی در که لسفل من النار فی توابیت من حدیدن دا وسپن سندکون وی پایی که بیواشی کتا بیور لڑکی پا غلاند درجه که پا غلاند سوڑه دور که ولن تجلون نسویره بالکل ونه امید اله مددگار. د منافق د توبې سلور شرط ذکر کړي دغه کار لګډیرو مگر کسان چراو ګرځیدل په دا عملنا او درسته کا عمل خپل واسلو اصلاح کړه عمل سم کو فاتسمو بالله او کله کیونی و د الله دین دغه تردد دغه مقابله کې واسمو فاخلا سودینهم لله او یواز کړه خپل تابعداري الله لرا الله لرا تابعداري یواز کړه یعنی یورا اون الناس بکی مداغی پدایت کی اخلاص را گئی فاولائی کمال مؤمنین مدا خلق چیزی تحیز طرد ایماندارونا حوزر دا چور بکی اللہ ایماندارو لا جرلوی ما افل اللہ بی عذابکم صدکار دا اللہ پا عذاب والستاسو یا نکی اللہ عذاب والستاسو ان شکرتم آمنتم کتاسو قدر و قددی قوانینو او یقینو مکو دے اللہ رب العزت قدردان بدلور کون کے پوی ذات لا يحب الله الجار بالسوء دام زورن اور کئ منافقان دا زوام چې کافر سره زما دې کم دنو زما سر د خلی په سر کفر ویل ندی خو سیوا د اکراه د حالت نه یعنی الله اجازت نه ور کئ چې د جب په سر څوک د کفر خبره سکی او کی سیوا د حالت دچانا د اکراه نه او دا منافق دی او کافر سره غاړه غټای کیږي او دې سره دوستی کوي دې مدا الله خوښي دا الله رب العزت سرسری کوپر دخلي خوښو نه دې دوستانه د کافر به سخو خوښي دوستانه د کافر به سخو خوښي لا يحب الله الجار الله مين نه کوي الجار بسم من القول پتی زوایل د شرک من القول په جوابانی چې پتی زبانی په خلی سرسری کوپر ویل شي مگر او څوک باغبانی زیاته وکړې شو ظلم په وکړې شو الا من ظلم یعنی الا من وکړه ابو قطر بن نحوی دا معنا کړی دا وکان الله سميعا عليما او دې الله رب ال عزت اوریدونکو په ذات د اقرار حالت ټول صورتونه ذکر کړي چې بچا باندې اقرار وشي هغه له سو کارونه پکار دي دریو کارونه کې دریو واړه ولا جایز دي زن عظیمت او زن رخصت یو ان تب دو خیران کتا سو خکارا کوئی توحید لرا بلکل خکارا ہوئی لکا سمیہ و یاسر بلکل خکارا ہوئی او شہیدان شو نو عظیمت تے خوبیر خکارا ہوئی شہید شو او تقفو یا پٹ ساتے دی توحید لرا لکا امار پٹو ساتو ہوئی نی منمزا پخلبا نیوی نمانا نو بچو او تخفو یا پر ساته دی توحید لرا او تعفو انسوین یا مقالوی دی شرکنا دا توحید خبرم نکای چه دا توحید توحید مانی پیغمبر علیہ السلام مانی نغلے نغلے و چه دا توحید شرکو آیا گنگا جی کیجے ناغنوائے او تعفو انسوین یا مخواړوي د شرک نه داغې نه چې کمدنو مخواړوي او تافو انسوین د بدې خبرې نغلی چې په خلبانې او په زړبانې خیر دی خو د بدې نغلی شرک نه وایي فین الله کانه افون قدیره به یقین الله د معافی کوونکې چې چابانې اقرار شوي ده ما به الله معاف کی قدیره او زورور دی په مکره مکرے لبا اللہ سزا اور کی ان الذين دا زورن دا علی کتاب تا خزن پالی کتابو کے منافقینو دا اغا منافقینو علی کتاب تا زورن دا ان الذين یکینا کسان شنکار کی دا اللہ نا دا پیغمبران دا اغنا او ارادہ کئی ایو فرقو بین اللہ شدید جدائی راولی پمین دا اللہ دا پیغمبران دا اغنا کی لکا پرویز چی کتاب منم و سنت نمنم منکر حدیث بین اللہ جدائی راولی پمیند اللہ دا پیغمبران دا وکی ویقورون آوائی نؤمن و بازن یقین کو منکو زنو پیغمبرانو او انکار کو زنو پیغمبرانو نا او ارادہ کئی یا نؤمن و باز یقین کو زنو احکاماتو انکار کو زنو احکاماتو نا او ارادہ کئی چھ جوڑا کبی میاز دیکی لار زنی با دا کفر نراوالو او زنی با دا اسلام نراوالو او یو واحد تولدیان بجور کو وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا شِرَاذَكِ جُجُولَكِ بِمِيَزَدِ كِلَار اولائی قوم الكافرون حقا دا کافران دی بیشکا اصنا چوائی چه دا کافران دی پا حقا اولائی قوم الكافرون دا خلق چی دی امدادی کافران حقا کرکور کافر بیشکا او تیار کڑے میں دپار دا کافران و عذاب شرمہ ان کے بشارت او کسان چیمان راوڑ پا اللہ باندی او پیغمبرانو دا غباندی ولم يفرقوا او جدا ایران ولی پمیان دی او تند پیغمبرانو کی په ایمان او نبوت کی فدی کی فرق رانه ولی تفضیل خو الله کړی دا خلق توبه یوتی مجورم زردا چور وکي الله دې مزدورای لري او دې الله بخون کې مهربان یا سلو قال الكتاب الزم يهود زم اليهود زورن او پلیته ګندا عمل له يهودو بقره کې امراول آل عمران کی امراوڑل نسا کی امراوڑل اشارہ دا ام دی دا عقیدی دشمنان دی ام دی دا جماعت دشمنان دی ام دی چکندنو دا قانون دشمنان دی یهود دری وارو زائنو کی راوڑل دا عقیدی دشمنان دی دا جماعت کی دشمنان دی جماعت دل خرابی او دا احکاماتو دا قوانینو دی دشمنان دی دا قوانین نپری دی دی گندو اعمالو تا گورا دې ګندو اعمال ته وګورئ کدی په سلاړې نو دک شي بشي دغه شي بشي دې يهودو په سمزه یا سالو کار کتاب مطالبه کوي او غوالستانه کتاب والا سدنه غواړي دا چې تر نازل کا په دې باندې یو خد د اسمانه چې زمونږ په نوم د اسمان نه خطر شي چې بنام کعب ابن اشرف او خیب ابن اختب چې اس نبی کو مانو چې دار شي یا کتاب من السماعی کتاب یوزلی دا اسمان یوزلی لیکن سنگ چه تورات پا یوزل لاغلیو و دا جن پا یوزل سشی تسلی دا آئی تا دا سا خبرنا دا خبکی گم اللہ تحزن فقط سالو موسیٰ اکبر یقینا دی مطالبه کڑیواز موسیٰ علیہ السلام نا اغوخت کڑیواز موسیٰ علیہ السلام نا دیر اغٹت دینا تار اغو کتاب غوختو اغت اخوی مکتا اللہ راولا فقالوا ارنا الله جارا نبی ول چوخه مونتا ویلو دی چوخه مونتا الله مخام نوونی ول دی لار تاندار توجه ظلم د دینه دا د بیا د به سوالو بیا لا داو مورا چې جوړ کړو دی د سینا خدای فاز دینه چرال لید صاحب دلیلونه بیا ما معفی کړو دی ته دینه اور کړو موسی علی السلام ته معجزه کارا یا غلب کارا ورفانا فوق متورا او چت نکو دا پاس دینا غر دا وجه دا وادی دا دینا او می ویل دیتا دن نشی پا دی وربانی سجده کون کی او ویلی میو دیتا کتاب زیاده مکوی پراز دا خالی کی او اغسطی می وادی دینا وادک لکا دا وجه دا ما تول دا وادی دا دینا فا بی ما نقضیم دا جاری مجور چا پر متعلق تی آپ علی 160 نمبر آیاتو گورم حرم نالیم فا بی ما نقضیم حرم نالیم تو ای باتن خدا ټول په منځ کې جرمونه ذکر کوي او هغه سزا ده هغه ټول جرمونه بیا په یو ټکی ذکر کوي فاب ظلم من الذين هادو په یو ټکی کې به ذکر کوي یو سو جرمونه ورسو ذکر کوي واخذهم الربا واخذنه عنه فایما نقذ میثاقهم دا وجه ما تولو دینا وعده خپل لاره او دا وجه انکار کولو دینا دا ایتون دا اللہ نا او دا وجه دا وجلو دینا پیغمبران لبی جرمام او دا وجه دا وینا دا دینا چیزنو نزمنگا دکتی دی علم نا او دا وجه دا کفر دا دینا او دا وجه دا وینا دا دینا حرم نا علیم طیباتن پوشو پوسو وابی کفرم او دا وجه دا وینا دا انکار کول ببل توبا اللہو بلکه تا پلا کول دا اللہ پا دی باننی دا وجه دا کفر دا دینا دا ایمان نراڑی مگر لک ساتی یا پا لگو احکاماتو یا لک کسان وابی کفرهم او دا وجه دا انکار دا دینا وابی کفرهم و قولهم او دا وجه دا کفر دا دینا و قولهم او دا وجه دا وینار دینا پا مریم بانی تور تهمت کارا بہتان و نازویما تهمت پی تڑلیو پی نعوذ باللہ دا بدکارا بہتان و نازویما او دا وجه دا وینار دینا شیخینا وجلیو منگا وجل منگا مسیح عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ زوید مریم پیغمبر دا اللہ پخپل خیال بزامی ہی چه پیغمبر ہوتا ہی بیاولی وجو خو پخپل خیال وما قتلوه وما صلبوه ولیکن شبیالا هم معنی تا گورا قتلوه کی دری سیزونه دی یو مصدر ده قتل بل واو ده فاعل بل هو ده مفعول به دا نه پیچا ته متوجه ولیکن شب علیهم بم لگا والغاری معنا تا ګورا وما قتلوا قتل سره یو لګای یا مصدر نفی کی معنا بداشی وجل ندی کړي او په سلای کولی ندی کړي ولیکن شب ابل کار کړي ابل کار کړو ویږي دا مصدر نفی صحیح کېدلې ذم واو نفی کا فاعل دی وجل نو کړي او دی پانسی کول نو کړي ولیکن شب ابل چا کړي ها ابل چا کړي نفی د فاعل هم صحیح کی نو پات نفی د مفعول شو واجر نو دی دلرا او نه پانسی کړه او دی ولیکن شب بها خود دی وته ګډ وټ شوی او په معنا پوره شو ولیکن شب بها لهم خدای عیسی وته شو ګډ وټ شو چین قتل نا تیتانوس په نه عیسی وین قتل نا عیسی په نه تیتانوس کوم ټیټس مړ کړی عیسی شو او عیسی مړ کړی ټیټس شو عمل ګره وته هغه جاسوس باندې عیسی شکل لاغې یا هغه لرګې چې کندنو تیتانوس کو اوړو مکرو مکر الله کی ویل وما قتلوه اغه شیخ ته دې د ګوندلو د کاکا هغه کی سکی شاوی کپ سوای راتانو نو البو وما قتلوه وما صلبوه او دینو وجل دی عیسی علیہ السلام لرا او نه ځوان کړو د عیسی علیہ السلام ولیکن شبه لهم لیکن مشتبه شه د عیسی دیتا اوس په پوښې ګډ ورډ شه د عیسی شبه کې نه په لوبي جن کرا ولیکن شبه هو ګډ ورډ شه د عیسی دیتا دیو ته ګډ ورډ شه و وان الذين او یقینا کسان اختلفوا فيه چې اختلاف کړو په دې کې دا ستاسو هغه مسله ده چې شرکایت کی وای چې خبر متواتر موجب دیل می قطعی ده نو خبر النصارى بقتل عیسی چې عیسایانو خبر متواتر ورکړل ده په قتل لچا باندې عیسی نو په کاردار چې زمونږ یقین راځي چې عیسی څه شوی ده واجل شوی ده قران کریم وای وان الذين اختلفوا فی تواتر ده کم نه ده چې کوم اولانو کسان مخبرین دي هغه په کې شک چې مونږ وجل ده کو نه جو تواتر ده کم نه ده په قرن اول کې شک راغله ده په طبقه اولا دراویانو کې سره راغله ده شک راغله ده نو تواتر ده کم نه راغله وان الذين او یقینا کسان چې اختلاف کړه په دې کې مخامخ هغه په شک کې ودی نه چې چا وی و چې مونږ وجل ده هغه په شک باندې پوره نشو ویلې ته قران وی وجل ده خبر نشو کوله خو څه پته نشته ستنه نه هاي په کې شک کې مالهم به من نشته دلرا په دې باندې څه دلیل قطعی لم پیرشته الا تبازن مگر تابیداری دو گمان خیال یرا بس کی دیشی جشتنن وجل باوی جشتنن وما قتلوه اونی دی وجل دلارا قرآن فیصلہ اکڑا شک کی اس کم جانب راج اختی لگا طرفی نی پکی کنا استیوار طرفی نی کنا کم طرف دی اسو وی وما قتلوه یقینو کا چی وجلی ہے وما قتلوه صلبوه ونوی زکا دی اکثر دی پا قتلی تا باندیو اکثر دی قول پا چا کرو قتل باندی کرو نو قرآن اکا نفی کو وما قتلوه او نیده وجل دلارا دا موه چی پا قتل یقینی دا مزر ننه دا یقینن چی کم ننه دا استاغم پول مطلق تی اگا ومن ما وقال تاکید مضمونی جملتین او مسمى کم ننو تاکید لغیره او مسمى تاکید لنفسه اغا شپاق زیونه چی دی پایی که اغا رستانی دوا دا اغا مسمى تاکید لغیره دل تا که ده ما قتلوه دا زان لجمله ده یقینا زان لسه ده جمله ده وما قتلوه نیده وجل درارا او که یقین پا ده خبرا تا یقن یقینا قتلا یقینا معنی با نکه په یقیني وجل نه ده وجل خو شکی غونډي سکړل و ما قتلوه او نه ده وجل دلرا او که یقین په دې خبره نو چې وجل نه ده نو دې څه شو بر رفع الله الیه بر رفع الله الیه قادیانی علیه ما علیه و عباد اللہ خضراءهم اگر دی کمدنو وی بر رفع اللہ و اللہ ولی روحو چت کرده اللہ ولی روحو چت کرده نو دا بل ازراب سی کی گی دا مخی نبیا چه کم محل دا قتلی نو اقب محل دا چاوی دا رفی وی چه کم محل قتل وی نو اقب محل دا رفی وی بل با علا ازراب سی کی گی نو محل دا قتل روح سی که بادن دی بادن دی نو محل دا رفی مسا چه دی بادن دی نو بر رفع اللہ ویلے بلکہ اللہ دا دا بدن سکڑ دے بر رفع اللہ ویلے یرچی دے سنگ اوچت کنو عزیزن تا تے خونی دی ویلی چی تی اوچت کا یرچی سلے اوچت کنو حکیمن وہی گئی کنان پی آپ دے گڑی ریک متون دی نازان لے یو رسالہ دا وکان اللہ عزیزن حکیمن خو یو حکمت پا گیر دجال وجل دی دا بیاسی تا دجال کی ہوئے وکان الله عزیزا حکیما او دی الله رب العزت زور اور او د حکمت والا د عیسی علی السلام د زونو کارونو او د دجال د زونو کارونو مناسبت زیاتو الله رب العزت هغه د کمونو پرې خو دل لري وای من آل الكتاب او نشته د کتاب والاونا الا من النبی قبل موته مگر خامخا به یقین کې په دبانې مخکې د مرګ ددنه نشانه بل د جوړ بلا خبري دوال عیسیٰ تراجے کا لائم من النبی خامخا و ایمان راوڑی پا دیسا مخد مرگ دیسانا یعنی چھے آغا وقت کم کتابیان جو اندیوی نو آغای بیا بی ایمان سکی دویم اللہ لائم من النبی مگر او ایمان راوڑی مخد لائم من النبی ایمان براوڑی پا دیسا علیہ السلام قبل موت الكتابی مخد دے مرگنا خدا کرت دیم کبھی اصف پایدہ ہوکی دمار پټین کې بیا څه فائدہ کوي به په حقیقت د قول د نبی علی السلام قبل موت الكتابی و یوم القیامت یکون علیهم شهیدا او پر د قیامت په پریبانی گواہی نو سزا د دې ظلمونو هدا واجی د ظلمونو دا کسان چې یهودیانو حرام مکل بن مکل پریبانی علال سزنا ګناه چې کندنو په سړی باندې نعمتونه باندې دا ردې آیاتونه معلومه شي چه گناهونو دو وجنا نعمتونو بسڑی بندیگی گناهنگار گناهونو دو وجنا دا اللہ نعمتونو بسڑی بندشی کل پا کام بندشی چه اجتماعی گناهونی حرم نالیم طیباتن احلت لاؤن دیر مالدار بوئی عرص بوئی یشیدری ٹیپر بخوری حرم نالیم طیباتن مال گا بند فاگا بند عرص بند احلت لاؤن چرال کڑی شوی دی لرا او د وجه د بند اولو د دینا خلقولا الار دا اللہ ندیر باغ دیم و ربا او د وجه دا غستو د دینا سود لرا او یقینا دی مرکلیشو د دینا او د وجه د خوللو د دینا مال د خلقو مالون د خلقو پناکا او تیار کلمه د پار د نمنون کو د دینا عذابن علیما عذاب درده انکه لیکن راسخون فلم منم خوب کشتے رخو خوای او د بد و بد لیکن راسخون فلم منم لیکن خلق خلق پیلم کر دینا والمؤمنون او یقین کون کی یؤمنون بالما انزل یقین کئی پاغبانی چنازل کرشوی دیتا تھا او پاغبانی چنازل کرشوی ستانا مکی او ادرون خاص کر ادرون کی دمانزو والمقیمین اخص المقیمین یا امده المقیمین دا مقصود منصور دے بنا برمدھا لکا والمؤتون اور پسیم مرفو دے والمؤمنون ام مرفو دے مکی والمؤمنون ام مرفو والمؤتون الزکات اور کون کی زکات او یقین کون کی بالا پر درستانه داخل زرد چور وکم دل راجر لوی انا وینا الیک دا اثبات در رسالت او دلیل وحی دا صورت چه دا آل کتابو په اعتراضونو باندې چمنګل ته کمنو په جام راوړه د منافقانو په انکارونو د کافرانو په دوستای دیس دی تر نقصان نرسیگی دا دا اللہ را طرف نا وحی شوی کتاب دے انا اوحینا دا دا اللہ را طرف نا دا قانون وحی شوی دے لیکن سنگ چه و نورو پیغمبرانو تا وحی که دا و دا غشانت تا تا ام وحی کیگی اگئی تا لگا لگا ام شوی وا پا یو ظلم شوی وا تا تا ام کلگا لگا او شنو دے گولی احتراز کی انا اوحینا الیک یقینا وحی مکڑی تا تا لگا چه موحی کڑی وانو علیہ السلام تا د دې ځنه څخه شروع کړه شرط د منکر د دینه شروع شوهو رد د شرک د دینه شروع شوهو وا نبینا نور پیغمبرانو ته پس ده نه او وای میکړه وا ابراهیم اسماعیل اسحاق یعقوب اولادونو ته عیسی علی السلام ایوب یونس هارون سلیمان ته اور کړه نو داوود ته زبور دای جدا ذکر کړه زګادی خلکو داوود بادشاه منو پیغمبر نه منو ریواته نا داوود زبور اور کړه نو داوود ته زبور ورسولان او نور پیغمبران یقینا بیان کړی مې دی تا ته من قبل مخکی او نور پیغمبران چنی مې بیان کړی دی تا ته بس تاسو امت له جوان سره مناسبت نو اجمالی ایمان به کافی دی فکلم الله موسی تکلیما او الله خبر کړی د موسی علی السلام سره بیا بیا بیا بیا هدی چې اعتراض پتا کوي چې موږ له کوم ننو په یو ځل کتاب راوړه موسی علی السلام سره خو بیا بیا هم څه کړی خبرې کړې وي رسولان مبشرینا حکمت در علی ګلو د پیغمبرانو را علی ګلو می پیغمبران سیری ورکون کی راون کی پیغمبر عذاب او معجزه د هغه اختیار کې نه دي حکمت لالله یکون الناس چینی شی خلکو دا پارا پا اللہ بانی سو دلیل پس در آلے گلو دا پیغمبرانو نا که پیغمبران نوی را آلے گلے بیا بیویلو چیارا من خبر نو وکان اللہ و جن حکیما او دے اللہ زوراور او دے اکمت والا زوراور دے که راوی نیلی گیو نیوی ہے سکت تا پوست شکاو لے او حکمت والا دے پیغمبرانو را آلے گلو کے حکمت تے لیکن اللہ و یشادو ترغیب القرآن و صداقت دا قرآن صداقت چه کمدنه ده قرآن کریم و اللہ رب العزت دی استادا پیغمبری نمانی او دی وی چه منگلا پا یوزل راوڑا که دی نمانی دی پا نمانلو ده یهودو پا نمانلو ده منافقانو پا نمانلو باندی ده قرآن پشان که کمی نرازی ده دی پا صداقت اللہ گواهی کرده دار لیکن اللہ رب العزت گواهی که پاغ باندی چه نازل کرده اللہ تا تا انزلهو بی علمه نازل کئی نازل ای اللہ و نازل کری دی اللہ دیارا بی علمی ہی یو مانا پا خاص علم خفلوان دی بی امانا بی علمی ہی بی انکا اولو اللہ انزالی ہی پا علم دا اللہ چھتے دی انزال احلی درے مانا بی علمی ہی پا علم دا اللہ چھتا کافی دی پار دی اصلاح دی مخلوق دا کافی دی پار دی اصلاح دی مخلوق سلو رو مانا بی علمی ہی پنگرانه دا اللہ دا اللہ پنگرانه که راغل ده ده شیاطین ده محفوظ ده والملائکتو یشدون او فرشتیم گوائی کئی فرشتیم چه کمدنو گوائی کئی وکفا باللہ شہیدہ او راسخین فی العلم تیر شو داوز دیده لیکن راسخون فی العلم یومین فانزلی ریکو مانزلی من او پورا ده اللہ گوائی نزورنا چه ده داسی کتاب تاغین انکار کئی نزورن او یر ذکر کئی یا خینا کسان چی کفر او کو او بند بندی خلق دین دا اللہ نا خضلو ظلالم بایی دا یا خینا دی غلط تی گمراہ شو پا غلطی آلر او پا گمراہ لری باندی یا خینا کسان چی انکار او کدا احکام دی صورت نسانا او ظلم او کو دی پزای نور قوانین راوڑل ولم یکن اللہ ندی اللہ رب العزت چی معاف کی دی دارا دادا معافی قابل ندی او نبو خیدی تلار مگر لار دو دوزاق اک کلار برتسم کی همیشه ای بده که همیشه او دی اللہ رب العزت او دی داکار پا اللہ بانی اسان یا ایو الناس صداقت دا نبی علیہ السلام یا ایو الناسو اے خلقو یقینا راغل تاستو پیغمبر بالحق سرد حقنا تا حق سر راغل دے موافق دے حکمت کانونی راول دے من ربکم طرف در افتاسونا استاسو انتظام و استاسو اصلاح دا پکی ظاہری تربیت ہم نے معنوی تربیت ہم نے فآمنون ایمان راوڑی خیر لکم یکن خیر لکم دا ایمان بدر لکھئی او کتاسو انکارو کو یقینا صرف اللہ لدی آغا چپا اسمانو کی دی آج بزماع کی دی او دے اللہ رب العزت پویا او دے حکمت والا یا علی الكتاب دا پیغمبر دا مسئلہ کئی رد پا یهودو پیسایانو اے کتابو علاو دا دی پیغمبر قانون اما نئی دی که تجاوز مکوئی اے کتابو علاو لا تغلو فی دینکم تاسو کم دنو غلو مکوئی فی دینکم پا دین خپل کی در منصور مانا کرده دا لا تب تدیو بدات نوی قوانین مجوڑا ہوئی نوی قوانین چه کم دنو مجوڑا ہوئی لا تغلو فی دینکم افراد او تفرید مکوئی غلو مکوئی چه اللہ کم حکم مقرر کرده اک کهو منی چه سنگ ہے مقرر کرده اک کشان کهو منی نا اللہ دو حدودو کی تجاوز مکوئی ولا تقولو آمو آئی پا اللہ بانی مگر مناسب خبره عیسیٰ تا ابن اللہ ویل دادا اللہ بیزتی دا ولا تقولو مخلوق لدو لوحیت صفت ورکول دادا اللہ بیزتی دا دی سر دا اللہ بیزتی را جی نمکوئی پا اللہ مگر مناسب خبر دا اللہ یقینا عیسیٰ زوی دا مریم پیغمبر دا اللہ او فیصلہ دا آغو پیغمبر دا اللہ دے او فیصلہ دا آغو پیش کردی وار تاو کردی وار دی فیصلی لر مریم تا او مہربانی وار دا طرف دا اللہ نا و روح منو رحمت منو یا و روح منو دلیل دا اللہ نا یا و روح منو او روح دا طرف دا اللہ نا نیمان راوڑی پا اللہ و پا پیغمبرانو دا آغو او مو آئی چه خدای اندری دی من شید دی خبرینا دا منا کیدل بدر لخی یا کونیل انتیاو خیر لکم یا انتو منا شید خیر لکم اگور خیر دان لرا یقینا اللہ خیر دا دی یقینا اللہ چه دی حلان واحد حلان یکیو پاک تیر دینا جشید دا آغا دا پارا بچه و نائب و نیازا ولی صرف دا آغا دی آغا چه پاسمانو کی دی آج بزما کی دی وکفا باللہ وکیلا او پورا دی اللہ رب العزت وکیلا کار جوڑا انکے دیوی منگ ماما نلوے خطر جکم دن دی عیسیٰ علیہ السلام بیزتی کئے او تی عیسیٰ علیہ السلام تا عبداللہ آئے نمانگ استا خبر زکن منو تا دی عیسیٰ بیزتی کئے تو تا عبداللہ آئے مجواب لائن سن کے پل مسیحو بلکل نفرت نکے عیسیٰ علیہ السلام دی خبرنا چشیدی بندہ دا اللہ من ان یکونا عبداللہ والا الملائکت المقربون او نفرشتی عزت مندی اغیم دا زن دینام عبادت نا نفرت نکی او سو کم چه نفرتو کی او اغا چه کندنو زن موتبرو گنی عبادت دا اللہ ویست اکبر او سو چه کرکو کی او شرمیگی دا عبادت دا اللہ نا چه زبو دا اللہ قانون جاری کم زبو صورت نسا جاری کم ویست اکبر او زن چه کندنو موتبرو گنی زان و تغرق کاری چی فیاسر شروع ملے جمعی زردہ چی جمع بکی اللہ دیل ارزان طرف تا ٹول آکسان چی مانی راوڑو دار سورت النساء کاماتی امانل عملی اکنیک دائی پا عمل کرا اصل دعوتی اچھلو پورا بور کی اللہ دیل ارمزدور ہے دی او زیاد بکی دیل اراد فضل اللہ نا دیدار الہی اور چی آکسان نیچی اغی کر کوکڑا و شرمیدل وستک برو زانمو تبرو گند اللہ دا قانونن را اور وکی اللہ دلر سزا درد ان کی او بنو می دلر از اللہ را طرف نا سکدو سنو مددگار یا ایو الناس ترغیب القرآن راشی یا ایو الناس اے خلقو خجا کم برانو من ربکم یا ایو الناس اتقو ربکم اللذی خلقکم من نفس واحدا خجا کم برانو من ربکم یقینا راغل اتاس صاحب دلیل فنفید شرک فی الحکم باندی طرف آز تربیت کو ان کی ساتھ سنا پدی دلیل راگے چھا حاکمیت حق دا اللہ دے او صرف او صرف با اللہ بانے با فیصلہ کی گی تدبیر المنزل با ہم دا اللہ وی او قومی ریاست با ہم دا چاوی دا اللہ وی دا دیس صاحب دلیل راگے او سرا وانزلنا الیکم نور مبینا نازل کرنا بتا سرنا صاف فرنا بدا توشی ملک بدا رو خانشی وطن بدا رو خانشی رناگان براشی بچاچ ایمان راوڑ پا اللہ باندی او کلک شد اللہ بدین باندی اصلاح دا معاشرہ اکڑا فاسا یدخلون فی رحمت منو نظر دا چه دن بکی اللہ دیر رب محربان اقبلک او فضل کی او روان بکی دیر رب دزان بطرف پلار سم باندی یا استاب تونک بیاید کمزور و حقوق پا آخر کرال اشارہ دا چه از صورت و سیقت لی اجل هذه المسائل کبدی مینس کی زور نوی کبدی مینس کی رٹ نوی د منافقانو بدرنګای وي د يهودو بدرنګای وي د جهاد مسلې وي دا ټول څه د پاره ولې حقوق ضعف دا کمزور د حقوقو د پاره چې کمزور د حقونو خیال لسکړي شي او ساتل شي یا سب تونک دای تاسو کیستانا ورته وای الله جواب درکې تاسو لپاره په بار د میراث کې په بار د مونږوتی کې هنه مرونه علاقه که او سڑه مر شی او نوی داغ بچی او داغ صرف یو خوری اینی یا اللہ تین فلا نردی دی پارا نصف ما ترکان نیم نداغ نا چی پریخی دی دیرور او دا خور تارور چه ده میار سوا دا و میراث سوڑی ده خورنا الا میا کلا ولد کدای خوری بشینو یعنی رور بات طول پر طول اوڑی فاین کانت اسرت اینی نکوی چه کندر دا دو خوین ده فالاو ما سلسان ما ترکا نو دیل دوی سید دریو دی داغنا چه بریخی دی مڑی او دی روری او کمی دی رونا خوین ده یعنی سکر رونا او خوین ده او پلار شریکی دا دیرو رجال و نسا ناری ناو زنانا نشتار دا پار دی اولک پشاندی سید دو جنا کو حکمت دا بیان اول دا احکاماتو یو بین اللہ لکم بیان ای اللہ رب رضا تاستو اکمونا انت زلو دا چه غلط نشی تاسو پا اصلاح دا معاشره کی دا کور پا سماولو کی او دا ملک پا سماولو کی غلط نشی گمراہ نشی او زکا چه اللہ پاری سوزان پوا ستا پا دا کور پا حکمتونو مسلحتونو او ستا دا ملک و مسلحتونو پار سبانی اللہ پویا دے.